الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. سورة عراف آخری کے دلیل اور رد شرک کی دلیل ذکر کو دے انسان دخپل نفسنا ابیار پسی د انسان د شرک عملونو بیان کړل چله رب العزت په احسان کی اولاد ولور کی سوالی قبول کی او دی بیا پاغي کې الله سره شرک کړي دا نعمت ناشکری مو کیو ور سره شرک مو کی نور دیو کو چلا سره سوک شریک ہے اغه عاجز مخلوق چری سنشی پیدا کوله پخپل پیدا کړی شوی دی او کتا است نډیر سوال کوي او مطالبه کوي الله وی نشی قبلوله دې آیاتونو کې دا غي زیات وضاحت کوي د دې د الهاو یو خدای دې خبرې اثبات کوي او د خلقو هغه شک شبه لري کوي چې دې به همیشه د پاره داوي دا مشرکانو و دا بوتانو عبادت کاؤ نو بوتانو نو سوال کاؤ بوتانو تا بے آواز کاؤ درا بلل بے دا داغی شرکو کنا نو قرآن دیزه که طولی سیغی و طولی جملی و کلمی چی راوڑی ناغ دا بندیانو راوڑی چی بوتان ندی ان الذين دي ان الذين هو بنديان طويل شي بل عباد امثالكم يا ولي استاذ بشان بنديان دي الله وين تاسو بوتانيه چې څنګه تاسو بنديان دي نو هغه هم دغه سي بنديان دي سري ټوله د ذوي العقول چې فدعوهم دی تاوازو که پلی استجیبو لکم دی رستازو قبول دیاو کی الہم ارجلن دا ټول الفاظ دا دی خبر ترجمانی کئی چی دا و دی نیکان بندیان را بلل بطان نا بط کچر تا جوڑ کڑے ہونا سے دا شکل به جوړ کړو چې دې ته ګورو نه براته یادېږي نور غرض او مقصد یې تدې نه کانو خلق سره او کاملایکو کام بیاو کنو ځکه الله رب العزت دې زکی پروزا حتو کو ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان چتا سوتا وازونه کوي بغیر د الله نه هغه کسان ښا بندیان بوتان تنوي بس د مفسرین دا عادت څن کمزوري خوراغلی دا کنه تا کارینم اخلی د اسنام نغی مجاز تزي مجاز تبا لذی چه حقیقت مشکلی نسو مشکل لے حقیقت معنی پریدے و مجاز تذی ان اللذین معنی اخپل پریدی چه و کسان او نیکان بندیان امرت نبوتان اخلی داری را غٹا کمزوری دا پدی مبصرینو کی خواب ارچانا غلطے و خطائے کی ها کسان چتا سوی را بلے بغیر دالانا عبادن امسالکم دستاسو پشانتی بندیانو استا پشانتی محتاجو سنگ چتا سو عرصتا محتاجے خوراکتا او دغسی صحتتا عمرتا رزقتا تا دنیا ٹولو ضروریاتو تا انسان محتاج دے ملاوی دیم دغسی ہو پیدائش کی محتاج ہو رزق کی محتاج ہو پخپل صحت کی محتاج ہو دنیا کی پیٹول انسانی عادات او مشکلات راغلی دی بس زان تا گو رہے اللہ وی دغسی ہو نو نتاسو دا محتاج خلقو نگوارے چه غرس تا محتاج و پخپلا ورسرس نو دا غین غواره وس ابی اپ دا سه حال کې چه غیس را اسباب ام نشتا ولی چه جوندی و خو اسباب ورسرو گرزه دیشو پخپو بانده کارون کولشو پلاسو بانده لیدلی کولی شو پسترگو باندی او ریدلی کولی شو پا غگونو باندی خبر کولی شو پا جبا باندی اسباب ورس رو اوس خدا غین اسباب کٹ شو اوس خدا غین اغاق پیشتا چو گردی پی نیغا لاسو نشتا چنیول پیو کی نیغا استرگشتا نیغا غگونشتا ٹھیک دکو نیکان خلقو او خاوری شوی نئی کنا روغ موڑ پراتی او توی چخپی اولی نشتا لاسون اولی نشتا وگونا استرگی اولی نشتا ٹول خون خاوری کی نو اللہوی شتا دے او کار پی کولی شی زخ پیه مشته دی غټه غټه ولا سونه مشته دی ارزه نو کار کول شي تلل کول شي نیول کول شي او ریزل کول شي دا پنیش حساب شو کنا زکه قران اری او سره پل صفت بیان کړی چې هغه خپې چې پاغي باندې ګرځي دل کیږي هغه لا سونه چې پاغي نیول کیږي اغا سترگی چپاغی لی دل کی گی او اغا و گناہ چپاغی او ری دل کی گی دار سرشتے نا اول خوشتا دے نا خوری بھئی او که خوری نئی او یو سرا ناغی کے قوت نشتا دے چتا تراؤ رسی سا کارو کی سا خبر واری سا سوال نسنگا و تاواز کہے اللہ وی چې خامو خانه صبرې غه اساسو په ډېر لوی اعتماد دې ولې دې مشرکان ویلو چې هي سجت نشته هغه بغیر د خپل نار ځکه حاضر نه ده هغه بغیر د الله سنار څوک نیول شي راټینګول شي او د پریوتو نه بچول شي د وبو نه رستې شي او د ورن به د الله او بغیر د سترګونو لیدل کول شي او بغیر د غوګونو لیدل کول شي نه لایدا خو زما صفات ده سکه ما سره اوس مرګري کې ما سره شریکه چې بغیر د اسباب او نه کارونه کوي غا الله هی او الله هی کنه نو که تاسو دا خیالي چې سجت نشته ده لاسو تا خپو تا ازبابو تا ایس اجت نشتا اگی بغیر دا دینا کولشی نو اللہوی دق صفت دا ما دے بس خدایان دیتے نجوکل کنخا تا ہم دا مطلبو فدعوهم چن سبری گینو آواز وطاو کین رامدت یہ کین فلیستجیبو لکم دیدی استاسو قبولتیاو کی دیدی استاسو حاجت پورا کی دیدی استاسو سوال قبول کی آو بس بالکل اجازت تے ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتنیم تاسو دور لوے دعوہ کوئے کا نا چی دیتا ساجت تے اغیل اللہ دیر لوے زورور کرے اغیل روحانی طاقت ور کرے اور روحانی طاقت اگر تو ہوئی چی بغیر دخپونا بغیر دلاسونا بغیر دارسونا کار کولی شخا دادی بیدتیان کتابونو کلی کلی خا چی بے اعتبار روح سنگار سکولی شی در روح پلی حاس سر در بدن پلی حاس سر نا در روح پلی حاس سرار سکولی شی خوا بس خو تاویلات بے کول کول نا اللہی کار سی او دی کی کنک در روح پلی حاس سر یو کو ان کنتم صادقین الہم ارجلوی ہمشون بیہاں ایا د دې لپاره خپی دي چې ګرځي پاره سره څوک وتا आवाज کین بس رامنډ کی کار څومره مسافت او منزل ښا کپو بونیر کې د هوچتو تو را رس نو عادل ترامنډ کپ لاور کې د هوچتو تو را رس نو رامنډ نلوي څنګه را رس خپي اچتي چو گردی پاگی سران ام لهم ایدی ابتشون بیان یا دید پار اللہ سن دی چینی ولکی پاگی سران چتاو تاوازو کی چلوی ازوانا قرضی کما راٹنگ میں کا سٹیٹ را باندے ہو قرضی دا کنٹیرن را باندے ہو قرضی دا راٹنگ میں کا او بو مخاغسته ما تو تا आवाज وکي نرا ټینګولې دي شي لاسونه شته یا د بل چا د پاره आवाज وکي چې ما شوم پرې وته ہوئی تا دریابتا ګاډی تا او رارا سي پني کیسه نو بس هغه رامنډ کې اوچتي کی پس باندې اوچتې لاسونه خو نشته عايشته دې دې پر لاسونه چینه ول کوي پاره سره ابلهم اعین یبصرون بها اي دې دې پر سترګې شته دې چې لیدل کوي پاره سره چې ته وایې چې زما ویني زما ارس ویني زما کور ویني ارسو تو اخکار دیخوا در دی عقیدهی پا دی مڑو باندخوا ریعی زمونگا ارسو بینی کنا زمونگا حال نخبر دی کنا آنن دا بے کیمری بے لگولینو ام لهم آزانو یسمعون بیها اید دید پارق وکون دی چوری دل کئی پاغی سران آیا آیا ستوی آیا دیتا استفہام ہوئی خواه یو بنده چستان ازان پوکی ناغ دغسوی چه آیا دا خبر ادا سدا آیا دا خبر ادا سدا آیا نو دا کل دا تپوس دا پار رازی مطالبی دا پار او کل دا انکار دا پار رازی دلتا دا انکار دا پار رازی مانا سو اللہ وی اخپیه نشتا لاسونه نشتا سرگی نشتا وگونه نشتا ولی آخو بلکل ده سرشتا دینا خورشی بیدی او کروغی نا پنیشی صاحب دی ابی گرزی دیشی اگر سا خبر دی روح پکی نیشتا روح تینا تلی دی بیا بولی انشاءاللہ دا قیامت پرز باندی راضی واپس ویدن نفوس زوجت التوی او دیکی نو بار حال نفی سیدہ خواه اللہ وی اسباب نشتا او انسان چکار کی نو پاسباب ہوئی کئی مخلوق چکار کی نو پاسباب ہوئی کئی چه بغیر دا اسباب نئے کی نو اللہیم نو استاو ساقی دادا انٹرویو تی ناخلی تاو سو اے چه اسباب و سرشتے نو کم دی او کوئی چه اسباب و سرنشتا او کار کئی نو دا خودی نو خدایان ام تینا جوڑ کرو دا استاسو عقیده دا که نخواه خدای سرم شریک کلو اللہ خونه دیویلی چی ماولا طاقت ور کرده ده چی بغیر دا سباب و نبکار کی اور آرسی بان اردی مشرکین دا عقیده و چی نو اغیی چی دی کنا اغیی پا دی دنیا کی گرزی گردی سیل کئی از دید پارا گردی چه چا تا سا تکلیف و مصیبت تنو ورمندکی والا دید پارا گردی پوچا کیوم گردی پلمدہ کیوم گردی از خلق دا کارو نکیو ضرورتو نکیو مصیبتو نبچ کئیو دا داغی کار دید دا آقی دا دخوا چه سمرا نیکان خلق اولیاء کرام او مشایخ چمړه شوی دي دا غي روحونه په دې دنیا کې ګرځي دا خلق کارونه کوي ښا تر دې عقیده ده ښا اذانه په قران کې شته نه په سنت شته قران خدا ویلي چې نیکان خلقي ان کتاب الابرار لفی علیین انیکانو خلق و روحنا پا علیین او مسوان دا پاس دی و این کتاب الفجار لفی سجین ادھر کافرانو دا مشرکانو آخب و او اسمکو دا لان دی دی دغا دو دیون دی مستقر دا ارواحو دغا دو دی خوا مستقر دا ارواحو یا علیین دی یا سجین دنیا کی با اولی گردی دا سوئے اخلقی نوینی بندیان دی اخلقی نوینی پیریانی تی جوڑ کردی خوا اللہوی خوا خپیه نشتا لاسونه نشتا سرگی نشتا وگونه نشتا نقل دعو شرکاکم ٹوکرے تاوازو کہ خواہ او کہ آوازو کہ سچل بستا سر بس چلو کی تالب سکارو کی چدا اسباب ور سرنی خلق ور پوری خان دی نزت آواز کہ چرا مدد شپنی کہ را رسی علو ایزوان وائی وطا چرا بلے اقبل مدد گاران آو اور ابلے بے خامخا او کنو بے دین حقیقی نہ ولی اگر نور سے لے کر ابلے کرن ابلے د دنیا کار د پارا ز خپل جت پارا ضرورت پارا اگر نه یادو اخو د خوخه خبره ده کنو خود عزیز پارا چې زما مقابله او کې زما نه تنگه زما نه پریشان یې زستازو پا مذب حمله کوم زستازو پا دین حمله کوم او ردیه کوم اب دی تاسو دیر تنگی چی عرب نور دیسن نیو تنگ خود دین تنگیو چی دی مونگ پسی شوی دی او زمونگ خدایانو تا او زمونگ دین تا ازمونگ شران تا بدی ردی وی دا ډیر غټه پریشانی و په دې مشرکانو باندې ښا الله رب العزت زکه وی چې خامخا به را بلې زکه چې د دې بل طریقه نشته ده د دې پیغمبر مقابله چې کوي نو په دې سره به کوي ښا او یا رب له خپل شرکا ثم کی دونی بیا زما بندوبس وکې بیا زما په حق کې ست تدبیر وکې تجویز وکې هر څه چی کنه ولا تنذرون ما ته مهلت مراکوې زما طرف نه تاسو ته دا مطالبه نشته رې چې ما ته انتظار وکې نه چې بس چې سور زر کې نو کې چې کار خلاصيږي ولا تنذرون تد انبیاءو د بهادرۍ مقام ده تد انبیاءو شجاعت او استقامت ته چې ټول دنیا ته وي ټول دنیا ته وي چې څه کول شي نو کې بس تاسو تر تیرا او لاسو مزات دی بس چې څه کول شي نو کې ایو تنی بس هر پیغمبر د قصوی لیکه ناغیر یان شوی دی چیرا زده پشا باندې سوکو لار دی زسر کم دای سپر طاقت تے چی دی دمرا مضبوط خبر کئی اس چل لے ناغوی ان ولی اللہ آو کنا سپر طاقت شتے کنا زمام لا مضبوط دا کنا زما بروسه شته ده کنه زما مددگار الله دې او دا هر حق پرسله په کار چې دا سه وای ښا هر حق پرسله کګیره یو کنه یې فغله په کار چې دا وای الله په فضل کې ښا کله مونږ استاد په نظر کې هغه ډیر بیلمازه او گمراه معلومی گی خونا خبری تبای گوری خوا چی اغا حق پرستی کنا نا بدا خبر کئی چی زما اعتماد پا اللہ بانده بس زما اللہ شتا دی خوا ولی خلق ولی دمکیور کئی کنا چی سم کینا گوری ہو لسما خوزوا ہو خیر بدی نی گوری ہو اغه وی کار سوای خو نو ولی الله الله شته کنه زما په غیا اعتماد دی بس زما دا یقین دی چې هغه زما حفاظت کوي نو دا دنیا ما سره سره نشي کولې چې هغه ما ساتي نو دا دنیا ما ته سره نشي ویلې پیغمبر ویلې چې نو ولی الله زکه دا سه خبره کوم زکه دا سه اعتماد کوم چه زمان مددگار و زمان حاجت رو و کارساز اللہ دیم کم اللہ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَاب الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَاب دی جملہ کی سمرا کمال لکھا چه دے پاگی پسی ہوئی نوری جملی ام دیری ویدا سے نور خبریم ډیره وی داسې کنه چې هغه ذات 400 کرسی پیدا کړی دي هغه ذات چې زمکه اسمان نه داغه په حکم ولار دي کنه ولې لوی لوی صفاتونه شته ده الله کنه خو نه هغه اون دی او چې الذی نزل الکتاب دې کې یو دا کمال دی جابوی چه استا مددگار او استا حاجت رواو دی موار اللہ دے نو دا کم دے دی مونگتے او خیا نوی اللذی نزل الكتاب قرآنو گو رہے ہیں تا قرآن کی راگل دے چه ولی سوک دے اللہ اور دے کی راگلی او خاص کر صورت شورا کے صراحتنی ویلی چې دی خلق دا اولیاء اولیاء کول کنا چې ولی داسې ولی هغه سي نو قران وی چې امیت تخذو من دونی اولیاء نهم لسم آیاتو نهم امیت تخذو من دونی اولیاء دی خلق دا اللہ نسیوا نور مددگاران اونی والدیس چلو کو فاللہ هو الولی اللہ ہی ولی ہے فاللہ هو الولی یو اللہ مددگار دیس اکڑو ولی خو یو اللہ دی ادا ظالمان دا غدر دیر لوی ولی دی وی سمندر تپروت تے آغدر دیر لوی ولی دی وی پورت تپروت تے آغدر دیر گروت لولی اولیه جوڑ کری او حال داده چه فاللہ هو الولی ولیشتا نو یو اشاره داشوا چه قرآنو گو رہے ہیں قرآن کیویلی دی چه مددگار اللہ دے دار چا مومنانو تیمویلی اللہ ولی الذین آمنو کارے بھی چلاوی زد مومنانو مددگاریم سوکشتے ادویم اشارہ پکی داو نزل الكتاب اغزات چه قرآن یہ نازل کرے دیں او پاغی کے مسئلے توحید بیان کرے دا او پاغی کے رد شرک کرے دیں دارت شپاغی چه ظالمان اللہ خودم رعظیم کتاب نازل کرے دے چه شرک مکہ ہوئے شرک غیر اللہ تعواز مکہ ہوئے یو اللہ تعواز کہوئے تاسو نہ دے قتلے تاسو کتاب نہیں قتلے قرآن نہ نہیں خبر دریم اشارہ دادا چکورا دا اللہ ولایت سدے ولی آ چاہتو بھی چھو ولایت یہی کنا تا اللہ ولایت سدے تا اللہ ولایت دادے چھ انقلاب راولی تا دنیا تختول ٹکئی حق راولی و باطل ختمی نزل الكتاب دا قرآن دنیا تا دید پار رانے چھ انقلابی راوستو تیاری لرکلا و رنے راوستا دابل د خلق روحانیت یې آباد کو مخلوق مړو په موت روحانی سره چې قرآن راغی نو ژوند یې کړو خلق ژوند یې کړو الله د دین او د روح د احیا او د ژوند کولو لپاره قرآن نازل کړی دی څنګه چې د جسمانی رزق د پاره باران ورولې دي ازمکه ژوند کړې ده او رزق پیدا کړې ده ځکه حدیث کې دا درې واړه جمع کړیو چې نبی علیہ السلام کله جهاد نه واپس راتو هر جهاد نه چې واپس راتو نزق بیوی چی مدینہ بیولی دا نوی بی آئیبونا تائیبونا لربنا حامدون او الحمدللہ اللذی انجز وعده ونصور عبده وحزم الاحزاب وحده دا اللہ دیر الوی شکریہ دا کوم ولی چې خپل بنده سره وعده رښتیا کړه د مدد او غټولې ډلې د کافرانو یې په خپل قهر سره واله بس ختم کړي ښا نبی ویلو چې اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الاحزاب یا اللہ دا دریوالا کارو نستا دی کتاب نازل ان کے تیم او سمره لوی رحمت ته پکې یخه چې دنیا آباد شوه د کوبر او شرک تیارې لري شوې وریاځه ترا ولې چې باران نو شي نو انقلاب راشي زمکه آباد شي مخلوق آباد شي دستا کار دی او ډلې د کافرانو دی اواله هلاک کړي نو فتح او شو او اسلام غالب شي دستا کار دی د دې وروه جمع کړیو ځکه د دین لوی رحمت د الله بل نشتا چې کتاب نازل کړي و سوال پیدا شو چې ده هوی چې پیغمبر وی زما مددگار الله دی اوس موږ به څه چل کوو الله یو هو تول الصالحین یوازې پیغمبر نه دی هغه د هر نیکانو او صالحانو مددگار دی او کنه ته دواړو وعده کړی ښا خو مؤمنان خوشاله شو او تول الصالحین یواز پیغمبر حفاظت نه کوي یواز پیغمبر مدد او نصرت نه کوي بلکې د صالحانو مؤمنانو چې وا وکانا حقا علینا نصر المؤمنین ویلو کنه سورې روم کې چې الله یما باندې لازم ده چې د مؤمنانو امداد کو مرزه کی چی ښا دا حال ذکر شو مشرکانو دا آلیہ و ردیو که چیه سڑو شرم دل نظر دی چی مڑو تولاری ہے اخی نسوال کوئی جو اندے ذاتم پریخے دی نو بیا پی رد کئی والذین تدعون من دونیم اگا کسان چی تاسو تاواز کوئی بغیر دا اللہ نا لا استطيعون نصركم طاقت نلری استاسو د امداد ولا انفسهم ينصرون ان له خپل ځان امداد کول شي وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون دو معنی ښه مؤمنان توي پیغمبر پاک توي کتر او بلی دا مشرکان قرآن تا توحید تا هدایت تا لا يسمعون نی قبلی تلتا با سمع مانا قبلتیاوی خواه او ری خواه او ری و قبلی ایخو نکن خواه و تراهم ینظرون ایلیکا او توینی دیل را چه تا تا گوری نیغ نیغا تا تا گوری نو تا خوشحالشی چه یرا خبر با اومنی خوا چه ما تا دیر پا غرازیستر گو کاتو نو خبر با اومنی اللایوهم لا یبصرون نا نا اسی دا تا گوری اسی غٹی غٹیستر گی او لیدل خونشتا با گی کنا دا عبرت اغلی دل خونشتا باگی کنا کم لی دل چه دا مومنانو دی اغد دی ندی کنا یو دا مومن نظر دی اجدا دی اخو دیر دا علم و دا معرفت و دا عبرت نظر دی او یو دا دی نظر دی نا دی نظر دغت ہے لکا ساروی چه سنگا گوری خلقو تا او اغیس عبرت نشی آستی اندقا سی دی حالم دخا اوم لا افسرون لیم مانا دارا تی مشرکانو تاوی چی مشرکانو تاسو آغا سی اخپل خدایانو تناسی ہے آغا سی دین اسوال کوئے او دی توائے چی پا مونگ باندے رحمو کے پا مونگ نظرو کے او زمونږه مونږ ته مخه ترانا راولې دا ګور دی بداوی کنه ها ته په لو الهه او تبلیغ یاو ها چې نظر را باندې وکاو ته خیر او برکت نظر را باندې وکاو. د دنیا د مصیبتونو نوم بچ کې ډېر سختي دی راګیر شوی یو تی ته ولګیاو غا ملاوی یا مشرکانو کتا سوازونه کوي دی خپل الیاو ته صد پارا ال الهدى چې مونږ تلار سم کی مونږ ته د دنیا خیر او برکت راولي زمونږ مخ ته رڼا کی او زمونږ راهنمایو کی. الله وی لا يسمع وغيورنا نستوى سرانمایو الله وی چې وګونه خنشته کنه څنګه باوري لا يسمع ناوري هاو یو ترام ينظرون الیک وهم لا يبصرون وترام سمانا ار مخاطب توي یا پیغمبر چې ته د دې الیه او تا ګورن ستا دا ګمان دی چې دې بالکل ما ته ګوري او حاضر چې هغه کې نظر کم دی دې خپل بوتان لوم داس سترګې داس وګونه او پوزه چې تا به بالکل بني ادم هو به هو اوس خو ترقی وشو ها اوس خو ډیر صفاکار شو اس کو رشتیا چی تو تا گورن تو ایج دیما تا گوری خواه تا تصویران چی لگی دلی کنا او بنده تا گوری داسه نو کشلتن او تا گوری نو اری او بوی چی ما تا گوری تا با تیروانی او با تا تا گوری خواه فاللہی ام لائف سرون اسی تصویر دے لی دل پا کی نشتا ان الذين تدعون من دون الله بشكاه كسان اغبن ديان نیکان چې تاسو تاوازونه کوي بغیر د الله نه سوالونه کوي حاجتونه تنغواله عبادن امثالكم بنديان دي تاسو په شانتي محتاج دي هر څه ته محتاج دي خوراک ته اسکاک ته او خوب ته او صحت ته او علاج ته خو ارسه ته محتاج عبادون امثال زغین غواړي فدعوهم چې صبرې کینو आवाज وتوکه رمضانتی کې ولی استجیبو لکم استاذ قبول تیازی وکي استاذ حاجت ته پوره کی کو کول شي ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی الہم ارجل یمشون بها ایا د دې لپاره خپېشته دي چې وګرځي پاره سره او رامند کی تاسو ته املم اذی ابتشون بها یا دې لپاره لاسونه شته دي چې نیولو کی پاره سره چې تو ته ماراټینګ کا تو ته دا ورکه پریوته تو ته دا یا یفتشون بها دا دشمن را لونی سان دا دشمن را ټینګان ناغه را نیویشي بتش نیول توي حمله املهم عین یبصرون بها یزید پارسترګشت دی چې دل کوي پاره سران املهم اذان یسمعون بها یا رزید پارا غوگونشتا دے چاوری دل کئی پاغی سران ایس نشتا ها اگو رزیب اوی دیو دا پنچ پریان دی کنوی دی دا اولیاء و بیدبی کئی سنگا دیو ایچ دا گٹی دی دی سنشی کولی نالیانا بولی ذاتو دا جواب ور کئی چتو تسو ایدا توله نوم کېدا چې او شي ګرځې دین شي نیول نشي کولې او رېدل نشي کولې او وې لیدل نشي کولې نغې ته تسوې چې ګټ او تنه نور بو تسوې چې لرګې او تنه نور بو تسوې جمادات تي کنا جمادات خدا غي نظام جمادات تي چې منطق کې وی الله حي جمادن الله حي جمادن چې صاحب کې نه نو هغه جماعت ته هغه ټدا هغه ونه دا نو په خپل کتابونو کې به وی چې قران ته وکی نه استنو بیا به وړاندو په ګوره د دې به د بې کې نو موږ وایو دا قران وی دی تاسو کله الله به د بې کوي نو خیر دی ښا هیڅ خبره نه ده چې هغه سره دومره شریکان پیدا کړی اداو صفتونه ولا ور کړی دي چې بغیر د اسباب نار سکول شي رزق به د بینه د الله هم یکفرون بالرحمن قل ادعوا شرکاکم وایوتا چې بس راو بلې را مدد کوي خپل شریکان خپل خدایان څومره چې دي ثم کی دنیا بیا زما په حق کې سو بندوبسو کې سو چلو کې فلا تنذرون ما تمهلت مرا کوي زولی دمرا معتمد او مضبوطیم زکن ولی اللہ زمان مددگار اللہ دے زمان ناصر او حافظ اللہ دے اللذی نزل الكتاب اغزات چه قرآن نازل کرے دے نپاغی کی ویلی دی چه زد مومنان و مددگاریم دا دلیل لکن خوا اللذی نزل الكتاب اغه ذات چې قران نازل کړي او پاغي کې ز شرک رد کړي دي وګوره کنه دا خو هغه ویلي چې غیر الله ته आवाज کول شرک دی ها الذي نزل الكتاب اغه ذات چې قران نازل کړي دي نو انقلاب راوستو په دنیا کې د دنیا نقشه بدل کړم او تیارې لري شوي رڼا رااله ها د انقلاب باغرا ولی کستاز خوخه یو کنی خوخه او ایتولل صالحین او غذ هر نیک انسان مددگار دیم یواز پیغمبر نا سمرچ دنیا کی صالحین دی مومنان دی حق پرس دی اللہ دا غیزی مواری اغسط دا چیز بے حفاظت کوم والذین تدعون من دونیم او کسان چې تاسو ته आवाज کوي بغیر د الله نه لا استطيعون نصركم هغه کی طاقت نشته طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون بلکې د خپل ځان امداد نشي کولای وان تدعوهم الى الهدى اي مؤمنانو که تاسو دعوت ورکوي دي کافرانو ته د قران هدایت او د توحید هدایت او د اسلام هدایت لا يسمعو نه قبلې وترام ينظرون الیکان او ټیک د تبو ویني زیلرا چې دی باندې نه تا ته ګوري او ستاب یقین راشي چیرې مسلې ومنه له جوړې خبره ومنه له جوړې ينظرون الیک فَاللَّهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اسی گوری کنا اگا کم لیدل دا عبرت چی دی اگا پاکی نشتا اگا خاص خلق دی چووینی حق پرسنو عبرت تی نواخلی اووینی دا اللہ دا قدرت نخی نشانی نو هدایت و تحاصل شی اووینی دا اللہ کلام ووری نو هدایت و تحاصل اجدا خلق دی دی چی دی نوام لا يبصرون دیکھ اگر بصویرت نشتا چه اگر اصل صفت تے او دا کمال خبر دا خواه